पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के छठवें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में 7 सूत्र हैं, उनमें से 4 सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य पर विचार हो गया है और 5वें सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। 5वां सूत्र है युक्ते है शब्दांतराच्य। इससे ये बताया जा रहा है कि युक्ति से भी कार्य का अपने उत्पत्ति से पहले अस्तित्व और कारण के साथ अनन्यत्व सिद्ध होता है और सदैव सोम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम इत्यादि शब्दांतर से भी कार्य का अपने उत्पत्ति से पहले अस्तित्व और कारण से अनन्यत्व सिद्ध होता है। सूत्रस्थ युक्ति का वर्णन करते हुए भाष्यकार भगवान ने बताया कि दध्यादि कार्यार्थी की जो नियत दुग्धादि कारण के उपादान में प्रवृत्ति है वह ये बता रही है कि दध्यादि रूप कार्य अपने दुधादि रूप कारण में पहले से ही विद्यमान है और वो उस समय अपने कारण के रूप से ही है और जो असत कार्यवादी वैशेषिक है जो कार्य का कारण के साथ अनन्यत्व नहीं अपितु अन्यत्व ही मानते हैं भेद ही मानते हैं और उत्पत्ति से पहले असत्व मानते हैं उनके मत में आने वाले जो दोष हैं उन दोषों का वर्णन भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। तो भाष्य में ये बताया जा रहा है जो असत कार्यवादी कार्य को असत मानना चाहते हैं सिद्धांत में तो कार्य है अनिर्वचनीय कार्य है जगत वह अनिर्वचनीय है यानी मिथ्या है और जगत का कारण जो ब्रह्म है वह सत्य है और जगत का अपने कारणभूत ब्रह्म के रूप से ही तीनों कालों में अस्तित्व है कारणात्मना कार्य सत्य है कार्यात्मना कार्य मिथ्या है ये वेदांत का सिद्धांत है। तो कार्यात्मना कार्य अनिर्वचनीय है इस अर्थ को भाष्कर भगवान बता रहे हैं 388 नंबर पृष्ठ के दूसरी पंक्ति में जो कथंच कार्यम अवयवी द्रव्यम कारणेषु अवयव द्रव्येषु वर्तमानम वर्तते यहां से प्रारंभ करके भाष्कर भगवान ने कार्य के अनिर्वचनीयत्व को बताया 389 नंबर पृष्ठ के वहां तक के ग्रंथ से कहां तक के ग्रंथ से कि नच एवं दृश्यते यहां तक के ग्रंथ से ग्रंथ तक कार्य के अनिर्वचनीयत्व को बताने वाला ये ग्रंथ था। इसमें ये चर्चा हुई कि कार्य जो वैशेषिकों के अनुसार अवयवी द्रव्य है, घट पट और कारण है तंतु कपाल ये सब, तो पट रूपी अवयवी द्रव्य अपने कारण रूप अवयव द्रव्य में रहेगा, यानी पट तंतुओं में रहेगा। तो कैसे रहेगा, क्या समस्त तंतुओं में रहेगा, जितने तंतुओं से पट बना है उन सब में युगपत रहेगा, या एक एक अवयव में रहेगा? और सब अवयवों में रहेगा तो यदि समस्त अवयवों में रहता है, जैसे बहुत्व संख्या एक है और वो रहती है अपने आश्रयभूत अनेक संख्या में, तो उस बहुत्व संख्या का ग्रहण करने के लिए आवश्यक होता है उसके आश्रयभूत सभी संख्याओं का ग्रहण। जब तक आश्रय का समस्त आश्रय का ग्रहण नहीं होगा तब तक व्यासज्य वृत्ति जो बहुत्व संख्या है उसका ग्रहण नहीं हो पाता। ऐसे पट यदि बहुत्व संख्या के तरह रहेगा समस्त अवयवों में, तो फिर जब तक उसके आश्रयभूत समस्त अवयवों का ग्रहण नहीं होगा तब तक पट का ग्रहण नहीं होने की आपत्ति आएगी। और घड़ी करके रखा हुआ, समेट करके रखा हुआ जो वस्त्र है उसके तो कुछ अवयव भूत तंतुओं का ही ग्रहण हो रहा है, समस्त तंतुओं का ग्रहण तो हो नहीं रहा, इसलिए फिर पट का अग्रहण हो जाए, पट का ग्रहण न हो, यह आपत्ति आएगी। इस आपत्ति को टालने के लिए यदि वैशेषिक ये कहते हैं कि रहता तो समस्त अवयवों में है लेकिन एक एक अवयवों में रहता हुआ समस्त अवयवों में रहता अवयवशः, तब तो क्या होगा, तब दोष आएगा कि जैसे तलवार रहती है म्यान में भी और हाथ में भी, तो हाथ के ग्रहण से म्यान का भी तलवार का भी ग्रहण होता है, ऐसे पट रह रहा है एक एक अवयवों के द्वारा समस्त अवयवों में, ये मानेंगे तो इस पक्ष में जो पट के आरंभक अवयव है उन अवयवों से अतिरिक्त अवयवों की कल्पना करनी पड़ेगी जिनके माध्यम से वो अपने आरंभक अवयवों में रहता हुआ कुछ में रहेगा तब भी ग्रहण होगा तलवार के तरह, लेकिन इस पक्ष में अनवस्था नाम का दोष आता है, इसलिए ये पक्ष भी ठीक नहीं है। तो फिर मूल में जो दो विकल्प थे उनमें से प्रथम विकल्प दूषित होने पर दूसरा विकल्प यदि वैशेषिक स्वीकार करते हैं, दूसरा विकल्प है कि वह एक एक अवयव में रहेगा, तो इस पक्ष में ये दोष आता है कि फिर ये मानना पड़ेगा कि एक एक अवयव में मात्र रहता है, तो जितने तंतुओं से पट का निर्माण हुआ उनमें से एक में रहेगा तो बाकी में पट का अभाव मानना पड़ेगा। जैसे देवदत्त नाम का व्यक्ति यदि हरिद्वार में है तो बद्रीनाथ में नहीं है, बाकी स्थान पर उसका अभाव है, जैसे ये मानते हैं ना, ऐसे पट रूपी अवयवी अपने आरंभक तंतुओं में से एक तंतु में रहता है बाकी में नहीं रहता है, ये मानने की आपत्ति आएगी। बाकी तंतुओं में पट का अभाव, लेकिन ऐसा ये मानते नहीं है वैशेषिक, ये दोष आया। और यदि युगपत सभी आरंभक तंतुओं में रहता है ये मानेंगे तो फिर पट में अनेकत्व की आपत्ति। ये देखा जा रहा है कि एक अवयवी रूप जो देवदत्त है वह युगपत अनेक स्थान पर रहता हुआ नहीं देखा गया। यदि अनेक स्थान पर रह रहे तो अनेक व्यक्ति है। इस समय हरिद्वार में देवदत्त है तो बद्रीनाथ में वही रहेगा ऐसा नहीं, बद्रीनाथ में रहने वाले कोई दूसरे हैं। ऐसे अनेक अवयवों में पट रूपी अवयवी रहने वाला एक न होकर के उसमें अनेकत्व की आपत्ति आएगी। ये भी अनिष्टापत्ति है वैशेषिकों को। अब इस पक्ष में वैशेषिकों ने यह शंका की कि युगपत अनेक में रहने पर भी जैसे जाति में अनेकत्व का प्रसंग नहीं है, गोत्व जाति युगपत अनेक गो व्यक्ति में रहती है, गोपिंड में रहती है, लेकिन है गोत्व जाति एक। ऐसे अवयवी भी रहेगा युगपत अनेक अवयवों में तो भी गोत्वों के तरह उसमें अनेकत्व की आपत्ति नहीं आएगी, एकत्व ही रहेगा। इस प्रकार की वैशेषिकों की शंका का निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान ने ये कहा था कि न तथा प्रतीति अभावात्। तो गोत्वों की तो प्रतीति होती है युगपत अनेक पिंड में रहने पर भी एकत्व की, लेकिन गो ये अवयवी रूपी जो व्यक्ति है पट, वह युगपत अनेक स्थान पर रह करके एक रहा हो ऐसी प्रतीति यानी अनुभव नहीं होता, इसलिए अनुभव विरुद्ध अर्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ, नहीं होगी, क्योंकि वो अवयवी है और गोत्व जाति तो अवयवी रूप नहीं है, इसलिए अवयवी द्रव्य का युगपत अनेक स्थान पर रह करके एकत्व हुआ हो, एकत्व का अनुभव हुआ हो, ऐसा नहीं देखा जाता, इसलिए अनुभव विरोध नाम का दोष बताया उस पक्ष में। और ये बताया अनुभव नाम का विरोध बता करके, अब आगे हैं ये प्रत्येकम परिसमाप्तोच्च अवयविनः कारेण अधिकारात् इत्यादि जो भाष्य वाक्य है इसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए कि दोषांतरम आह, ये दोषांतरम आह से ये प्रत्येक परिसमाप्तोच्च अवयविनः इत्यादि से लिख रहे हैं। दूसरा दोष बता रहे भाष्कर भगवान, प्रथम एक दोष तो आया कब कि अवयवी को प्रत्येक अवयव में विद्यमान मानेंगे, तो इस पक्ष में एक अवयव में रहेगा अवयवी तो दूसरे अन्य अवयव में अभाव की आपत्ति, और युगपत अनेक अवयव में मानेंगे तो अनेकत्व की आपत्ति, और युगपत अनेक में रहने पर भी गोत्व के तरह एकत्व की शंका करेंगे तो अनुभव विरोध, ये दोष बताया। इन दोषों से भिन्न दोषांतर बताया जा रहा है, अनुभव विरोध नाम का जो दोष है इस दोष से भिन्न दोष वो है दोषांतर। अवयवी को यानी पट को यदि कोई भी अवयवी व्यक्ति है, अवयवी द्रव्य कार्य, उसे यदि युगपत अनेक अवयवों में विद्यमान मानेंगे और एक है मानेंगे, तो उस पक्ष में जो अनुभव विरोध नाम का दोष बताया था उससे भिन्न दोषांतर भाष्कर भगवान प्रत्येक परिसमाप्तो इत्यादि से बता रहे हैं। वो कहते हैं टीका में टीकाकार की दोषांतरम आह, अब भाष्य में देखिए, प्रत्येक परिसमाप्तौ च अवयविनः कार्येण अधिकारात् तस्य च एकत्वात् श्रृंगेणापि स्थन कार्यम कुर्यात् उरसा च पृष्ठ कार्यम न च एवं दृश्यते। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक परिसमाप्तौ च अवयविनः, ये जो जैसे गोत्तो जाति प्रत्येक गोपिंड में रहती है और वहां पर प्रत्यक्ष होती है, एक गोपिंड को देखते हैं तब ये नहीं होता कि गोत्व जाति का एक अंश गृहित हो रहा है, संपूर्ण गोत्व जाति का ग्रहण एक एक गोपिंड में हो रहा है, क्योंकि वहां वो अवयव भी नहीं है ना, उसका कोई अंश नहीं है, निरंश है। कौन गोत्व जाति? ऐसे गोत्व जाति के तरह यदि अवयवी द्रव्य को प्रत्येक अवयव में परिसमाप्त मानेंगे, परिसमाप्त मानेंगे का मतलब पूर्ण रूपे न रहने वाला मानेंगे, जो अवयवी द्रव्य का एक पूर्ण रूप है उस पूर्ण रूप से ही प्रत्येक अवयव में विद्यमान मानेंगे यदि अवयवी को, तो क्या होगा? तो जैसे अवयवी द्रव्य हुआ कार्यात्मक गोप व्यक्ति, तो कह रहे हैं कि प्रत्येक परिसमाप्तौ च अवयविनः, अवयवी शब्द से ले लो गो व्यक्ति को, गो व्यक्ति रूपी जो अवयवी है कार्य, और उसका क्या होगा? कार्येण अधिकारात्, अधिकार शब्द का अर्थ है संबंध, टीका में टीकाकार ने लिखा अधिकारात यानी संबंधात्, तो कार्य के साथ अधिकार होने से यानी संबंध होने से किसका? अवयवी का। और कार्य कार्य शब्द से लीजिए आपका ये जो गो व्यक्ति का कार्य है, गो रूपी जो कार्य द्रव्य उसका कार्य है दुग्ध दानादि, दुग्ध दान गो और ये जो गोबर करना आदि ये सब कार्य है, ये कार्य उसके एक एक अवयवों के द्वारा भी व्यक्ति का जो कार्य है वो संपन्न होने की आपत्ति आएगी। वो कह रहे हैं कि अवयविनः कार्येण अधिकारात् तस्य च एकत्वात्, तस्य ने कार्यस्य, ये जो कार्य है अवयवी वह एक होने से और गो पिंड रूपी कार्य एक होने से उसका गोपिंड रूपी अवयवी रूप कार्य का यदि प्रत्येक अवयव में अस्तित्व मानेंगे तो पूर्ण रूपे न अस्तित्व मानेंगे तो श्रृंगे नापी स्तन कार्यम कुर्यात्, तो सिंह से सिंह रूपी अवयव में भी गोपिंड रूपी जो व्यक्ति है उसको पूर्ण रूप से विद्यमान मानना पड़ेगा। जैसे प्रत्येक घट में घटत्व जाति पूर्ण रूपे न परिसमाप्त है, ऐसे सिंह में भी पूर्ण गो व्यक्ति है यदि और स्तन में भी गो व्यक्ति पूर्ण है, तो स्तन का कार्य जो दुग्ध दान है वह सिंह से भी निकले, दूध गाय से दूध निकालने के लिए स्तन की ही आवश्यकता न पड़े, सिंह से भी दूध निकले, ये मानने की आपत्ति आएगी। जैसे गोत्व को देखने के लिए किसी भी गोपिंड को देखो पूर्ण रूपे न गोत्व जाति का ग्रहण होता है, ऐसे गोपिंड का गोपिंड रूपी कार्य का यदि उसके प्रत्येक अवयव में पूर्ण रूपे न अस्तित्व मानेंगे तो एक एक अवयव से भी अन्य अवयवों का कार्य संपन्न होने की आपत्ति आएगी, ये दोष बताया। उर्सा च पृष्ठ कार्य इत्यादि है, किंतु कहते न च एवं दृश्यते, ऐसा होता हुआ देखा नहीं जा रहा है, का मतलब अनुभव विरोध यहां पर भी दोष है। आगे है थोड़ी टीका, इसको देखिए। यथा देवदत्त स्व कार्यम अध्ययनम ग्रामे अरण्ये च अरण्यवा करोति, जैसे देवदत्त नाम का जो व्यक्ति है उसका कार्य जो है अध्ययन रूप विद्यार्थी है देवदत्त, वह देवदत्त रूपी विद्यार्थी अपना अध्ययन रूपी जो कार्य है, गांव में है तो गांव में भी ग्रंथ उठा करके जो अध्ययन कर रहा है उस ग्रंथ को, जिस ग्रंथ का अध्ययन कर रहा है उसको उठा करके अध्ययन कर लेता है। कहीं जंगल में गया ग्रंथ लेकर के तो वहां पर भी अध्ययन रूपी कार्य करता है। ऐसे गो रूपी अवयव कार्य वह अपने प्रत्येक अवयव में अलग अलग अवयव में रहता है यदि पूर्ण रूप से तो अपना कार्य कर ले। तथा गौ अवयवी स्व कार्यम क्षीरादिकम श्रृंग पुच्छादो अपि कुर्यात्। ये आपत्ति आएगी यदि प्रत्येक पिंड में प्रत्येक अवयव में अवयवी का अस्तित्व मानेंगे तो, पूर्ण रूपेण अस्तित्व मानेंगे तो। अब यहां तक के ग्रंथ का तात्पर्य अर्थ बता रहे टीकाकार, कथंच से लेकर के नच एवं दृश्यते यहां तक का जो ग्रंथ है इसका तात्पर्य बताया कि एवं वृत्ति अनिरूपणात् अनिर्वाच्यत्वं कार्यस्य दर्शितम्। कथंच कार्यम अवयवी द्रव्यम कारणेषु यहां से लेकर के भाष्कर भगवान ने नच एवं दृश्यते यहां तक के ग्रंथ से वैशेषिक मत में अवयवी द्रव्य रूप कार्य की, उसके अवयव द्रव्य रूप कारण में वृत्ति का निरूपण न होने से अनिर्वचनीयत्व का ज्ञापन हुआ, अनिर्वाच्यत्व कार्यस्य दर्शितम्। अब प्राग उत्पत्तिश्च इत्यादि से दूसरा दोष बता रहा है वैशेषिक मत में, उसका अवतरण है टीका में कि संप्रति असत कार्यवादे दोषांतरम आह प्रागेति। प्राग उत्पत्तिश्च इत्यादि ग्रंथ से असत कार्यवाद जो वैशेषिक मत है उसमें दोषांतर बता रहे, पूर्व में जो दोष बताया उस दोष से भिन्न दोष दोषांतर बता रहे हैं भाष्कर भगवान। भाष्य में देखिए कि प्राग उत्पत्तेश्च कार्यस्य असत्वे उत्पत्ति ही अकर्त्रिका निरात्मिका च स्यात्। तो ये कह रहे हैं यदि असत कार्यवादी वैशेषिक का आग्रह स्वीकार करते हैं तो ये दोष आता है। उनका मत क्या है, आग्रह क्या है, कि उत्पत्ति से पहले कार्य का अभाव, उत्पत्ति से पहले कार्य नहीं है, ये मानते हैं ना वैशेषिक, इसलिए उनको असत कार्यवादी कहते हैं। तो कहते हैं कि कार्य का अपने उत्पत्ति से पहले असत्व मानने पर, अभाव मानने पर क्या करना पड़ेगा, तो जो उत्पत्ति है कार्य की उसे अकर्त्रिका मानने की आपत्ति आएगी और निरात्मिका मानने की आपत्ति आएगी। उत्पत्ति निरात्मक हो जाएगी और अकर्त्रिक हो जाएगी, निरात्मक अर्थ उसमें भी असत्व की आपत्ति आएगी, उत्पत्ति भी सत्य सिद्ध नहीं होगी और अकर्त्रिका माननी पड़ेगी, ये दोष आ रहा है। हाँ, उत्पत्ति में अकर्तृकत्व यानी कर्तृकत्व अभाव और निरात्मत्व का अर्थ है असत्व, तो उत्पत्ति का असत्व और उत्पत्ति में कर्तृत्वाभाव कर्तृकत्वाभाव की आपत्ति आएगी, ये यहां पर कह रहे हैं कि प्राग उत्पत्तिश्च कार्यस्य असत्वे उत्पत्ति से पहले कार्य का अभाव मानने पर उत्पत्ति ही अकर्त्रिका, उत्पत्ति में कर्ता राहित्य कर्त्र राहित्य और निरात्मकत्व यानी असत्व की आपत्ति आएगी। कैसे आपत्ति आएगी इसे स्पष्ट कर रहे हैं उत्पत्तिश्च इत्यादि से भाष्कर भगवान अनुमान प्रमाण से। यद्यपि ये प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध अर्थ हैं तब भी युक्ति से भी सिद्ध किया जा रहा है। टीका में टीकाकार ये लिखते हैं कि यथा घटस चलति इति उक्ते चलन क्रियां प्रति आश्रयत्व रूपम कर्तृत्वम घटस्य भाति तथा पटो जायते इति जनिक क्रिया कर्तृत्वम अनुभूयते अतो जनिकर्तुः जनेः प्राक्सत्त्वं वाच्यम् कर्तुः असत्त्वे क्रियायाः अपि असत्त्वापत्तेः इत्यर्थ। ये तो पहले अर्थ बताया है ना, किसका? प्राग उत्पत्तिश्च कार्यस्य असत्त्वे उत्पत्ति अकर्त्रिका निरात्मिका च स्यात्। ये जो भाष्य वाक्य है इसका अर्थ ये है कि जैसे घटस चलति इति उक्ते, घटस चलति ये वाक्य प्रयोग होने पर यह अर्थ निकलता है कि चलति क्रियापद के द्वारा बताई गई जो चलन रूप क्रिया है उसके प्रति कर्ता है कौन? घट। तो चलन रूप क्रिया का कर्तृत्व घट में क्या है? तो चलन रूप क्रिया का आश्रय घट बना, उसमें चलन रूप क्रिया का आश्रयत्व आया। यही चलन रूप क्रिया के प्रति आश्रयत्व रूप कर्तृत्व है किसमें? घट में। कर्ता कहते क्रिया आश्रय को, क्रियाश्रयत्वम कर्तृत्वम। तो चलन रूप क्रिया का आश्रय घट बनने के कारण घटस चलति इस क्रिया वाक्य में घट को कहा जाता है चलन क्रिया का कर्ता। घट में चलन क्रिया कर्तृत्व है, वो चलन क्रिया कर्तृत्व क्या है? तो चलन क्रिया आश्रयत्व, जो जिस क्रिया का आश्रय बनेगा उसे उस क्रिया का कर्ता माना जाता है। चलन क्रिया का कर्ता घट बन गया तो घट, चलन क्रिया का आश्रय घट बन गया तो घट को चलन क्रिया का कर्ता माना गया। ऐसे ये कह रहे हैं कि आपका ये पटो जायते ये वाक्य है, तो पटो जायते इस वाक्य में क्रियापद है जायते, इसके द्वारा बताई जा रही है जनी रूप क्रिया यानी उत्पत्ति रूप क्रिया। तो उत्पत्ति क्रिया का कर्ता किसको बताया जा रहा है? जैसे घटस चलती इसमें घट को बताया गया चलन क्रिया का कर्ता, ऐसे पटो जायते में जन्म रूप क्रिया का, उत्पत्ति रूप क्रिया का कर्ता बताया जा रहा है पट को। तो पट में उत्पत्ति रूप क्रिया का कर्तृत्व तो क्या होगा? उत्पत्ति आश्रयत्व। जैसे चलन रूप क्रिया का कर्तृत्व तो है चलन क्रिया के प्रति आश्रयत्व, ऐसे उत्पत्ति रूप क्रिया के प्रति आश्रयत्व माना जाएगा पट में उत्पत्ति क्रिया कर्तृत्व। और आश्रय जो बनेगा, उत्पत्ति रूप क्रिया का जो आश्रय बनेगा वह भावात्मक होना चाहिए कि अभावात्मक? यदि उत्पत्ति रूप क्रिया से पहले पट का अभाव है, पट असत है, तो असत पट उत्पत्ति रूप क्रिया का आश्रय कैसे बनेगा, यानी कर्ता कैसे बनेगा? जैसे विद्यमान घट चलन क्रिया का आश्रय बन करके चलन क्रिया का कर्ता बना, ऐसे विद्यमान पट ही, और वो भी उत्पत्ति रूप क्रिया से पहले विद्यमान होना चाहिए, तब तो उत्पत्ति रूप क्रिया का आश्रय रूप कर्ता बन पाएगा, अन्यथा उत्पत्ति रूप क्रिया का आश्रयत्व नहीं आ पाएगा इसमें। ये कह रहे हैं कि तथा पटो जायते इति जनी क्रिया कर्तृत्वम अनुभूयते। ये अनुभव में आ रहा है कि पट उत्पत्ति रूप क्रिया का कर्ता है। अतो जनी कर्तुः जने प्राक सत्त्वं वाच्यम्, ये जो अनुभव में आने वाली उत्पत्ति रूप क्रिया है और उसका कर्ता यानी आश्रय पट है, ये अनुभव में आ रहा है। इस अनुभव के अन्यथा अनुपपत्ति से मानना पड़ेगा कि जनी रूप क्रिया यानी उत्पत्ति रूप क्रिया का जो कर्ता है वह जनी यानी उत्पत्ति रूप क्रिया के पहले विद्यमान है। जने है प्राक यानी उत्पत्ति है प्राक सत्वम वाच्यम, किसका? जनी रूप क्रिया के कर्ता का सत्व यानी अस्तित्व मानना पड़ेगा। अर्थात इससे सिद्ध होगा कि कार्य अपने उत्पत्ति से पहले है। आगे कह रहे हैं कि कर्तुः असत्वे क्रियायाः अपि असत्वापत्ते। यदि कर्ता को असत मानेंगे, उत्पत्ति क्रिया का आश्रय है नहीं ये मानेंगे, उत्पत्ति से पहले उत्पत्ति का कर्ता यानी आश्रय नहीं है कार्य, तो उत्पत्ति में भी असत्व की आपत्ति, निरात्मकत्व की आपत्ति। ये भाष्य के उस वाक्य का अर्थ हुआ, प्राग उत्पत्ति से लेकर के स्यात तक के वाक्य का यह अर्थ हुआ। अब उत्पत्तिश्च नाम क्रिया इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। जने हे अनुभव सिद्धेपि सकर्तिकत्वे क्रियात्वेन अनुमानम आह उत्पत्तिश्चेति। कहते जने हे सकर्तिकत्वे अनुभव सिद्धेपि, जनी यानी उत्पत्ति, उत्पत्ति का सकर्तिकत्व अनुभव सिद्ध होने पर भी उत्पत्ति में सकर्तृकत्व का निश्चायक अनुमान प्रमाण उत्पत्तिश्च इत्यादि से भाष्यकार भगवान बताते हैं। ये टीका में टीकाकार ने लिखा कि जने हैं अनुभव सिद्धेपि सकर्तृकत्वे क्रियात्वेन अनुमानमः, यानी उत्पत्ति के सकर्तृकत्व का अनुभव से निश्चय होने पर भी, अनुभव सिद्ध सकर्तृकत्व उत्पत्ति में होने पर भी उत्पत्ति का सकर्तृकत्व ज्ञापक अनुमान भाष्यकार भगवान बता रहे हैं, और अनुमान में लिंग बता रहे हैं क्रियात्व को, लिंग कहते हैं हेतु को, यानी क्रियात्व रूप हेतु से उत्पत्ति क्रिया में सकर्तृकत्व का अनुमान कर रहे हैं। भाष्य में देखिए उत्पत्तिश्च नाम क्रिया और सा सकर्तृकैव भवितुम अर्हति गत्यादिवत। उत्पत्ति क्या है तो कहते हैं उत्पत्ति है क्रिया और सा सकर्तृका एव भवितुम अर्हति। उत्पत्ति है क्रिया और वह सकर्तृक होती है यानी उसका कोई ना कोई कर्ता होता है, क्रिया अकर्तृका नहीं होती है, क्रिया हो और उसका कोई कर्ता न हो ऐसा संभव नहीं है। जैसे गत्यादि क्रियाएं हैं तो उनका कर्ता देवदत्तादि होते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि क्रियाच नाम स्यात अकर्तृकाच इति विप्रतिषिध्यत। जो क्रिया हो लेकिन कोई कर्ता न हो तो ये तो विप्रतिषेध यानी विरोध है, इसलिए जो क्रिया है यदि तो निश्चित उसका कोई ना कोई कर्ता होगा। ऐसे उत्पत्ति भी क्रिया है तो उसका भी कोई ना कोई कर्ता जरूर होना चाहिए। तो घटस्य च उत्पत्ति उच्चमाना न घटकर्त्रिका। अब घटस्य च इत्यादि का अवतरण है टीका में, तो ये कह रहे हैं कि घटो उत्पद्यते ये कहेंगे तो यहां पर मानना पड़ेगा कि उत्पत्ति रूप क्रिया का कर्ता घट उत्पत्ति से पहले विद्यमान है। अब पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि घट तो अपने उत्पत्ति से पहले असत है और उत्पत्ति नाम की जो क्रिया है उसका कर्ता है वो घट नहीं, वो तो अपने उत्पत्ति से पहले असत है, कुलालादि है। घट उत्पत्ति का कर्तृत्व कुलालादि में है, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्ष के द्वारा की जा रही है। घटस्य च उत्पत्ति उच्चमाना इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में कि असतो घटस्य उत्पत्तो कर्तृत्वा संभवेपि कुलालादेहे सत्वात् कर्तृत्वम् इति आशंक्य आह घटस्य च इति। कहते असतो घटस्य उत्पत्तो कर्तृत्वा संभवेपि, असतो घटस्य अने असत जो घट है उसमें कहते उत्पत्तो, असत घट की उत्पत्ति मानने पर अने कार्य के घट के उत्पत्ति से पहले घट असत है और वह उत्पन्न हो रहा है। तो असतः घटस्य उत्पत्तो यानी अविद्यमान घट की उत्पत्ति में कर्तृत्वा संभवेपि, तो असत घट में उत्पत्ति का कर्तृत्व संभव नहीं है। तो असतो घटस्य उत्पत्तो कर्तृत्वा संभवेपि, वो कर्तृत्व उसमें संभव न होने पर भी क्या होगा? तो कहते कुलालादेहे सत्वात, तो कुलालादि तो विद्यमान है, उनमें उत्पत्ति का कर्तृत्व है। असत घट में तो उत्पत्ति कर्तृत्व संभव नहीं है, यानी उत्पत्ति आश्रयत्व रूप उत्पत्ति का कर्तृत्व संभव नहीं है, किंतु घट के उत्पत्ति से पहले विद्यमान जो कुलालादि उनमें विद्यमानत्व होने से कर्तृत्व है। किसमें? उत्पत्ति के प्रति, यानी उत्पत्ति के प्रति कर्ता, घट के उत्पत्ति के प्रति कर्ता कुलालादि को माना जाएगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं वैशेषिक, तो उनका उनकी शंका का निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि घटस्य च उत्पत्ति उच्चमाना न घट कर्त्रिका किम तरहि अन्य कर्त्रिका इति कल्प्यास्यात्। तो घटस्य च उत्पत्ति उच्चमाना न घट कर्त्रिका, घट की घटो उत्पद्यते इस वाक्य में जो घट की उत्पत्ति बताई जा रही है वह घटाश्रित नहीं है, उसका कर्ता आश्रय रूप कर्ता घट नहीं है। अभी तो फिर सिद्धांती पूछेंगे पूर्व पक्षी को, ये पूर्व पक्षी ने कहा कि घट की उत्पत्ति जो बताई जा रही है घट उत्पद्यते इस वाक्य के द्वारा, उसका कर्ता यानी आश्रय घट नहीं अपितु अन्य है। तो अन्य कौन है? किम तरही, इससे सिद्धांती ने पूछा कि घट की उत्पत्ति का कर्ता घट नहीं है तो कौन है? तो पूर्व पक्षी कहते अन्य कर्त्रिका, वो उत्पत्ति अन्य कर्त्रिका अन्य आश्रित है। तो अन्य इति कल्प्यास्यात्, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ेगी फिर पूर्व पक्षी को। और यदि ये कल्पना करते हैं पूर्व पक्षी, तब ये कहना पड़ेगा कि तथा कपालादि नाम अपि उत्पत्ति उच्चमाना अन्य कर्त्रिका एव कल्पेत। इसका उत्तरण है टीका में तथा इत्यादि का, यानी ये दोष आया, यदि घट की उत्पत्ति का कर्ता घट को नहीं मानेंगे असत होने से, तो मानना पड़ेगा कि घट की उत्पत्ति घट कर्त्रिक नहीं अन्य कर्त्रिक है, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी। अन्य कौन? कुलालादि, कुलालादि कर्त्रिक है ऐसा मानेंगे, तो फिर कुलालादि के उत्पत्ति का कर्ता कौन होगा? कुलाल है, कपाल है, घट के कारण का कर्ता, तो मानना पड़ेगा उनका भी कर्ता इनके उत्पत्ति के पहले, तो वे तो स्वयं नहीं रहेंगे ना, उनके जो कर्ता है कारण उनमें मानना पड़ेगा कर्तृत्व इनकी उत्पत्ति का। तो ऐसे पूर्व पूर्व करते जाना पड़ेगा, ये दोष बता रहे हैं। इसका उत्तरण है टीका में तथा इत्यादि वाक्य का कि घटोत्पत्तिवत असत कपालादि उत्पत्ति इति अतिदिशति तथा इति, कि तथा कपालादीनाम अपि उत्पत्ति उच्चमाना अन्य कर्त्रिका एव कल्पेत। तो जैसे घट की उत्पत्ति अन्य कुलालादि कर्त्रिक मानी गई, ऐसे असत कपालादि की उत्पत्ति भी, कपाल भी तो कार्य है, घट के अवयवभूत कपालादि भी कार्य है, द्वेनुक पर्यंत सब कार्य है वैशेषिकों के अनुसार। तो कपालादि की उत्पत्ति भी जो बताई जा रही है उसे मानना पड़ेगा कपालादि कर्त्रिक नहीं अपितु अन्य कर्त्रिक है, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी। तथा च सति घट उत्पद्यते इति उक्ते कुलालादीनि कारणानि उत्पद्यन्ते इति उक्तं स्या, ये दोष आएगा। ये तथा च इत्यादि का अवतरण है टीका में कि शंकाम अनुद्य दोषम आह तथा चेति। तो पूर्व पक्ष की शंका का अनुवाद करके इस मत में जो दोष आ रहे हैं वैशेषिकों के इस मत में, उसे भाष्कर भगवान तथा च इस वाक्य से बताते हैं कि तथा च सति, इतने से तो हुआ अनुवाद पूर्व पक्ष की शंका का। घट उत्पद्यते इति उक्ते, जब ये कहा जाएगा कि घट उत्पन्न हो रहा है तो अर्थ समझना पड़ेगा क्या, कि कपालादि नाम उत्पत्ति उच्चमा क्या नाम कुलालादीनि कारणानि उत्पद्यन्ते इति उक्तम स्यात्। क्योंकि उत्पत्ति का आश्रय रूप कर्ता तो कुलालादि को माना गया, घट की उत्पत्ति का कर्ता कुलालादि है, तो घट उत्पद्यते ये कहने पर कुलालादीनि कारणानि उत्पद्यन्ते ये कहा जा रहा है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो नच लोके घटोत्पत्ति इति उक्ते कुलालादीनाम अपि उत्पद्यमानता प्रतीयते उत्पन्नता प्रतीतेश्च, लेकिन कहते हैं लोक विरोध होगा इसमें, लोकानुभव विरोध, क्योंकि लोक में जब यह कहा जाता है घट की उत्पत्ति कही जाती है तो यह प्रतीति नहीं होती कि कुलालादि में उत्पद्यमानता, कुलालादि के उत्पत्ति की प्रतीति नहीं होती, यानी अनुभव विरोध ये दोष आया। अपितु उत्पन्नता प्रतीतेश्च, कुलालादि में तो उत्पन्नता की प्रतीति होती है, उत्पद्यमानता की नहीं। उत्पद्यमानता और उत्पन्नता में अंतर है ना, उत्पद्यमान तो जो अभी उत्पन्न हो रहा है उसे कहा जाता है उत्पद्यमान, उसमें रहने वाला धर्म है उत्पद्यमानता। उत्पद्यमान तो है घट, घट उत्पद्यते ऐसा जब कहते हैं तो अनुभव यह होता है कि घट की उत्पत्ति हो रही है, उत्पद्यमानता घट में है, और कुलालादि तो उत्पन्न है, उसमें उत्पन्नता की प्रतीति होती है, उत्पन्नता रहती है उत्पन्न हुए में, उत्पन्न हुआ विद्यमान है कुलालादि। घट उत्पत्ति के समय कुलालादि की उत्पन्नता की प्रतीति होती है कुलालादि के, और उत्पद्यमानता की प्रतीति होती है घट के, ये लोक में इस प्रकार की प्रतीति हो रही, अनुभव हो रहा है, इस अनुभव का विरोध होगा। कब? यदि घट की उत्पत्ति को कुलालादि कर्त्रिक मानेंगे तो, घट की उत्पत्ति के समय कुलालादि में उत्पद्यमानता की प्रतीति होने की आपत्ति आएगी जो नहीं हो रही है। इसलिए प्रतीति विरोध को टालने के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि घट की उत्पत्ति कुलालादि कर्त्रिक है, घट कर्त्रिक नहीं है, और घट कर्त्रिक मानेंगे तो उत्पत्ति से पहले घट को विद्यमान मानना पड़ेगा, तो असत कार्यवाद की हानि होगी। नहीं नहीं, उत्पन्नता प्रतीतेश्च, आकार नहीं निकालना, उत्पन्नता की प्रतीति, षष्ठी तत्पुरुष समास है, उत्पन्नतायाः प्रतीति उत्पन्नता प्रतीति। कुलालादि के उत्पन्नता की प्रतीति होती है, घट के उत्पत्ति के समय कुलालादि के उत्पद्यमानता की प्रतीति न होकर के उत्पन्नता की प्रतीति होती है। तो टीका में है एक वाक्य, अनुभव विरोध इत्यर्थ, यानी इस पक्ष में अनुभव विरोध होगा। अब अथ इत्यादि की अवतरण टीका है, अथ इत्यादि से आ रहा है, अभी तक तो सिद्धांति के अनुसार उत्पत्ति का निरूपण हुआ, अब तार्किकों के अनुसार उत्पत्ति का निरूपण करके भी दोष बता रहे हैं। ये कहते हैं टीकाकार कि उत्पत्तिर भावस्य आद्या विक्रिया इति स्वमतेन कार्य सत्वम आनीतम, यानी उत्पत्ति जो है भावात्मक पदार्थ की प्रथम विक्रिया है, विकार है, छह भाव विकार है ना, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। इस वाक्य से आपस्तम्भ नाम के ऋषि ने भावात्मक पदार्थ के छह विकार बताए हैं। तो ये जो भाष्कर भगवान ने वर्णन किया प्राग उत्पत्तिश्च कार्यस्य असत्वे इत्यादि वाक्य से, वो स्वमत के अनुसार, स्व सिद्धांत के अनुसार भावात्मक पदार्थ के छह विकारों में से उत्पत्ति नाम का प्रथम विकार है ये जो स्वमत है। इस स्वमतानुसार प्रथम विकार उत्पत्ति को मान करके कार्य का उत्पत्ति से पहले अस्तित्व सिद्ध किया। अब ये लिखा टीका में कि उत्पत्तिर भावस्य आद्या विक्रिया इति स्वमतेन कार्यसत्वम आनीतम, कार्य के अस्तित्व को सिद्ध किया उत्पत्ति से पहले। अब क्या अथ इत्यादि से पूर्व पक्ष के अनुसार भी उत्पत्ति का स्वरूप स्वीकार करते हैं तो भी कार्य का उत्पत्ति से पहले अस्तित्व ही सिद्ध होता है ये बताने जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि संप्रति कार्यस्य उत्पत्तिर नाम स्वकारणे समवाय स्वस्मिन् सत्ता समवायो वा इति तार्किक मतम आशंकते अथेति। तो संप्रति कार्यस्य उत्पत्तिर नाम स्वकारणे समवाय स्वस्मिन् समवायो वा, ये वैशेषिक कार्य उत्पत्ति का स्वरूप बताते हैं। वेदांत सिद्धांत में कार्य उत्पत्ति का स्वरूप तो है भाव का प्रथम विकार, छह विकारों में से प्रथम विकार, लेकिन यहां वैशेषिकों के अनुसार उत्पत्ति का स्वरूप है कि कार्यस्य स्वकारणे समवाय, कार्य का अपने कारण के साथ समवाय संबंध बनना, ये है कार्य की उत्पत्ति। कार्य की उत्पत्ति का स्वरूप है कारण में समवाय संबंध, कारण के साथ समवाय संबंध हुआ तो माना गया कार्य की उत्पत्ति हो गई। अथवा स्वयं में सत्ता का समवाय संबंध, स्वयं में यानी कार्य में सत्ता का समवाय संबंध, ये उत्पत्ति है। कार्य का कारण में समवाय संबंध बन जाना कार्य की उत्पत्ति है, नहीं तो कार्य में सत्ता का समवाय संबंध बनना ये कार्य की उत्पत्ति है, उत्पत्ति का ये स्वरूप है समवायात्मक, ऐसा यदि मानते हैं तो ये कहा कि स्वकारणे समवाय स्वस्मिन् सत्ता समवायो वा कार्यस्य उत्पत्ति, ऐसा जो तार्किक मत है उत्पत्ति के विषय में, उत्पत्ति की परिभाषा देने वाला इसकी आशंका कर रहे हैं अथ इत्यादि से वैशेषिक। अथ स्वकारण सत्ता संबंध एव उत्पत्ति आत्मलाभस्य कार्यस्य इति चेत, इससे और फिर वैशेषिकों के इस शंका का समाधान भाष्य में आ रहा है कथम अलब्धात्मकम इत्यादि से, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।